cennete, neşere ve ümmete. Deherin bal cennete, maşallah ve davete. Deherin bal cennete, maşallah ve davete. Davette Ali ve Ömer, maşallah ve davete. Tur berda hatta ve der, maşallah ve davete. Kordi medley zilli ber, maşallah ve davete. Kordi medley zilli ber, maşallah ve davete. Beni herin çıkış verin, maşallah ve davete. Beni herin çıkış verin, maşallah ve davete. Maşallah ve davete, evvel ruhu canime.